Bacacılar yüksek yapar bacayı, şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı. Da kara, ama ne güzelsin kara, altın dişli kara, sırmada saçlı kara. Hop bak demeye geldim, peynir yemeye geldim, kız seni görmeye geldim de. Havuzun başına gelmesin eller, bugün efkarlıyım açmasın güller. Kara, ama ne güzelsin kara, altın dişli kara, sırmada saçlı kara. Hop bak demeye geldim, peynir yemeye geldim, kız seni görmeye geldim de. Ayaklar altının turabıyım ben, pişmiş ciğerlerin kebabıyım ben de kara. Ama ne güzelsin kara, altın dişli kara, sırmada saçlı kara. Hop bak demeye geldim, peynir yemeye geldim, kız seni görmeye geldim de.